Псалом 93. Господь царює, Він одягнувся у велич, вдягнувся Господь, потугою підперезався, і світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси спокон віку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт. Та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні, домові твоєму личить святість.